นี่เรามาประชุมกันวันนี้ก็ที่เอกสารเนี่ยเรื่องของกฎเสียสมาคมระเบียบข้อบังคับให้รู้กันทุกคนเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยให้รู้เท่าเทียมกันไม่ยอมรับกันสมได้ยินได้ฟังแล้วมาก็มาเล่าให้ชูกันฟังให้เข้าใจต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเข้าใจในกฎเทระสมาคมกฎข้อของทางพุทธศาสนาเราเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงของบ้านเราในเรื่องเทระมรรคฌานให้รู้เหมือนกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าพระไม่ว่าชีเท่าเทียมกันให้ปริยัติเนี่ยให้รู้กันอ่านเพื่อมือเพื่อคณะเพื่อความผาสุกคนจะมาบวชเนี่ยเฉพาะทางที่เนี่ยเรื่องอย่างเดียวก็คือธรรมะอันนี้มันมีข้อแม่หรอกคือธรรมะนี่มันเป็นของที่ละเอียดอ่อนปริยัติคำพูดแบบตำราแบบคันห้าเนี่ยปริยัติเขาจะหมายรู้ในธรรมะสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณอธิรมเนี่ยพอปฏิบัติภาพเรากำหนดปุ๊บตัวรู้มันจะมากระทบก่อนนะเพราะว่ารู้ในตัวเราเนี่ยมันมันคุ้มหมดนะมันคุ้มละหมดเหมือนเปลือกไม้นั่นแหละเปลือกไม้ที่เปลือกมันจะคุ้มหมดคุ้มเนี่ยมันไงคุ้มแล้วแม่มันจะปลุกขึ้นเนี่ยเขาเรียกตัวอวิชชาอันนี้ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเป็นเนื้อท่านเป็นเนื้อมาพูดกันก็ว่าชีตรวจออกมาปฏิบัติเข้าใจ ขยะขยะกินอยู่อ่ะลักษณะนั้น น่ะมันจะต่างกันทีนี้ที่เราตัวเห็นที่ถือคือความเห็นทีนี้มันก็คือกายกับจิตที่จะตัวรู้สึกรูปนามอันประมาอันนี้กับพี่นางแค่มาจันนะไม่ใช่จันนะเพียงกับพี่ตัวกับพี่อันนี้ภาพปฏิบัติจะแยกให้เข้าใจแค่ตัวมันจะคุ้มมันยังไม่จันมันจะมีจันของมันอยู่ข้างใน มันมีดินน้ำไฟลมมัน ของมือว่ามือสะบัดลายมาเป็นของที่ละเอียดเห็นนั่นแหละคือความรู้ที่ให้มาเนี่ยรู้เท่าเทียมกันหมดโดยสมมติบัญญัติลองสื่อสมมติบัญญัติให้อ่านให้เข้าใจสมมติบัญญัติให้ทั้งหมดคือการปฏิบัติของเราเรื่องที่ยังไงแหละจะมาจากคนไม่ว่าป้าไม่ว่าชีเนรบุตรสุขไม่เข้าเกี่ยงมันไม่เข้าเกี่ยงสร้างสมมาไม่เหมือนกันคิดดูลูกของเดียวสองสามคนนั่นไม่เข้ามันเลือดกุ้งเดียวกันพ่อแม่นั่งกุ้งเดียวกันแก้วปังไม่ใส่ไม่เหมือนกันมันคืออะไรคือไม่อดีตชาติก็สร้างสมบารมีกันมาเหมือนกันมายุคนี้สมัยนี้จะเรียนจบปริญญาโทเอกยังไม่เท่ากันเลยโดยสมมติทั้งโลกอะมันคือที่ออกมาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันยังยิงกันตายเลยขาดตัวตายยิงกันตายขาดอะไรก่อนอะไรเลยนั่นคืออะไรขาดคุณธรรมขาดการเลี้ยวความคิดทางสมาธิผิดล่มเขาเรียกอวิชชาแต่ธรรมะนี่ก็เรียกวิชาจารย์ธรรมโนโลเพียงนี้ทำงานด้วยความว่างของกุศลกุศลทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยไอ้ที่เรียบเรียบนี้มันไม่เข้าลุกมันเข้าลืมลืมเลยจะปฏิลำบากปั้มเนี่ยเดียบปุ๊บกระทบปั๊บเวทนามันจะมาก่อนเวทนากับรู้เนี่ยมันชิงกันอยู่อยู่คู่เดียวกันนะพี่กับน้องมันรู้เนี่ยเหมือนกันกับแม่น้ำแม่น้ำทะเลเรามองเห็นอยู่เรียบเลยมันมีขึ้นนะมันน่าจะลดเงินมาถึงตัวจ่าได้เลยจะลงมาต่ำต่ำนะทำไมไม่โดนนะรู้เหมือนกันแน่ๆว่ามันเหมือนกันนี่จะรับน้ำน้ำเนี่ยมันจะมีเปียกพอถูกปั๊บมันจะเปียกทันทีเลยแต่ดินหินอย่างนี้เหยียบปั๊บมันแข็งปั๊บมันจะรู้ว่าแข็งเลยก็พบขึ้นมาแล้วอ่านงานทุกวันเนี่ยไม่ได้อ่านงานด้วยสติต้องรอนี่กำหนดยุบหยดตัวเลยมักกระทบยุบเนี่ยหล่อเนี่ยใช้สติสมัญญามันจะพิจารณาเออเย็นแป๊บเดียวเลยหนึ่งสองสามอะไรก็ทำนั่นแหละไม่เห็นชัดนะให้เห็นชัดเนี่ยเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาไม่เห็นด้วยความรู้สึกก็รู้สึกมันนั่งแล้วคนจะมีนิวรณ์จะรู้เลยมันจะไม่คิดตัวมันจะรู้ตัวของมันเองจะรู้สึกถ้าธรรมะมันชัดเจนมันเข้าสัญญาเหอตาตีตาจำมันมันละจำจะไม่เอาละเพราะมันรู้ว่าจะไปฆ่ามันเมื่อสติเนี่ยมันจะมาฆ่ากูไม่ได้ป้องกันทันทีเลยมันจริงหรือเปล่าอ่ะมันจริงเขาว่ามันจริงอ่ะนะเขาจะมาฆ่านี่ก็บ้องมันบัวแล้วไงบ้องมันยังไม่อยากตายอ่ะนะตัวรู้สึกบ้องมันบัวแล้วนี่ลักษณะของมันคนที่กลัวไม่กลัวตายคือพันละจ่าทั้งเห็นทั้งเบื่อให้ลูกตาทั้งก็เบื่อแล้วมีแต่ลืมตาแล้วไม่เ งพระนั่งดีที่สุดนะพุทธเจ้าบอกนะเห็นแล้วพูดดีที่สุดเลยพูดไปฟังเข้าหูเขาจะมีปัญหาละถ้าพูดมาดีอะไรนั่นคือเมื่อไรนะถ้าพูดดีจะยิ้มย้ำแย้มทำให้เราโกรธอย่างนี้ถ้ารู้สึกมันเป็นเมื่อไรละฉะนั้นฉันก็สงสารฉะนั้นธรรมะจะดูแลทางจิตจังหวะกลายเป็นงานจิตทำให้เราโกรธอย่างนี้ถ้าคุณดูมาไอ้ลูกจะรู้ลูกสามมันจะหายไปนั่นเองถ้าพิงงานมาลูกนะก็ดีนี่ในภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติอย่างเดียวทุกคนยกมือเพื่อหัวได้เลยจ้าเป็นบุญกุศลนะไม่ยกมือเพื่อหัวเลยถ้าเรามีตัวนี้มาผูกมาช่วยในอดีตชาติหลายเน่าข้าวข้าวลดลงลดลงเงียบเงียบลดลงจนได้มาเห็นภาพอาสาวพัดคือมาปฏิบัติแล้วจะมีคำชี้แนะนำในที่ประวัติมันบางแก่สิ่งที่ผู้เดียวมันก็สายเองให้เจริญในนามบ้านในสติในนามก็ทำนะสิ่งที่เราวันนะผมเอามาตลอดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นอะไรอะมาเป็นอะไรมาทำมาตลอดคนคว้าได้เจอมาตลอดเลยไฟบุญเคยไม่มีปุถุชนทั้งนั้นเจตนามีสำคัญเจตนามันจะรู้ของมันเลยสนใจทั้งติดรู้ก็มันรู้ของมันเองเรียนรู้ของมันมาตลอดบัดใบให้เหว่ยตั้งก่อนดูมันเบื่อหน่ายมันเห็นออกมาเป็นตัวมันเตี้ยเลยถ้าคุณจะซื้อ2บาท3บาทก็ถูกนะหรือเอาเลย100ขอไว้เอาแลกเปลี่ยนมีรูปภาพเข้ามามาแทรกแล้วเปลี่ยนเป็น2แสนไปแล้วนี่คือสาระนะอันนี้ก็ดีแต่ก็อาศัยมันเป็นกำลังผู้ทำงานก็จะมีจริงนะยังเร็วขึ้นนะนี่ปฏิบัติอย่างดื่มเดินนอนเอามันเลยเอาเป็นเอาตายไปแล้วนะสมณานิมนต์มาละผู้รู้หมดอันนี้คือบารมีเก่าได้สะสมมาในอันที่ตั้งชาติแล้วผมเคยถามตัวเองอดีตชาติไหมอดีตชาตินั้นคือเป็นสัตว์เดรัจฉานในมนุษย์มันก็ปรากฏว่ามนุษย์มนุษย์คุณอะไรแล้วแต่ว่าเป็นมนุษย์ตัวมีใจเพราะว่าเป็นมนุษย์มันคงจะบวชนะบางคนก็มาทำมาพอสมควรไอ้ตัวนี้มันต้องคิดกันนะมันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรทั้งนั้นคือกรรมนั่นเองกรรมสะสมมันบวชเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมะมีความเชื่อไม่ธรรมดาจนกระทั่งออกคิดดวงอะไรต่างๆเนี่ยบุญกินหอมกินแรงข้ามเนี่ยหอมชุ่มละมุนเลยทั้งจิตทั้งกระเดินตัวต่างเข้าสุดขั้วเทียนเลยอันนี้โอ้ทำไมนั่งกดที่จะยังไงจริงๆจริงๆคนทำเนี่ยเครื่องกระแสโลกเครื่องลงมันก็เดินมาแล้วมาบวชแล้วก็ยังได้ยินมีจริงๆทำนะทำคนรู้ไหมนะ เป็นคนคล้ายๆลึกลับอะไรสักอย่างไม่อยากเปิดเผยหรอกมีทางเกิดคือมันทางตัวมันเนี่ยพออยู่ในสมัยนี้ฉันเกิดผมเองฉันเกิดมาตลอดแต่ก่อนเองเชื่อมพยายามทำงานประชุมนี้ประชุมนี้มีการงานมีการทำงานการอะไรต่างๆเนี่ยผมไปทำไปคนที่เขารู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ยุ่งกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าอย่างที่ผมพูดวันนี้จะทำงานเป็นคนธรรมดาเป็นคนรบผู้เรียนบริยานเขารู้คนกลางมาสู้มาเป็นคนรบเขารู้หมดแต่เขาทำยังไม่ได้ไม่รู้นี่ผู้เรียนบริยานบริยานรองรับไม่หมดแต่เขาทำไม่ได้ใครยังคงหลงจะมีลักษณะด้วยว่าตาบอดจึงตาบอดผมจะตามถือคนกำลังแบบเวลาแบบมันไม่ทำเราผ่อนตัวนี้ก็ทำนี้ก็ไม่ทำก็เป็นคนตายตามถือคนกำลังแล้วผมพิจารณาขึ้นมาดูเนี่ยผมดูออกหมดเลยบางครั้งไม่ควรพูดบางครั้งผมพูดตัวต่อตัวบางครั้งผมพูดไปส่วนรวมพูดแบบสังสรรค์พูดแบบให้มันเหมือนกันหมดมันมีต่ำมันมีสูงมันมีเด็กมันมีใหญ่ช้ามันลักษณะแต่ความปรารถนาผมนั้นอยากให้ได้ธรรมะทุกคนทุกคนมานี่ต้องการธรรมะผมพยายามไม่ใช่ก่อนนอนผมมีเจรนาเกิดนอนที่เจรนามาเวลามีอะไรเกิดปั๊บผมกำลังออกเลยผมเป็นภาพออกมาออกแบบนี้เนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมาตลอดบางทีผมก็จะนอนอยู่กับหลานนั่นนั่นอย่าพูดไปแล้วเนี่ยโอ้ยทางนั้นก่อนเนี่ยทำไมมันขึ้นมาล่ะขึ้นมาแบบเอาไปพูดนะเรื่องของอันนี้จังนะตาสุนตาพุทธสุนตานะสุนตาคือปัจจุบันจะเห็นชัดแจ้งนะเกิดดับไปเลยนะสุนตาเห็นตัวตภาวะนามเกิดดับไปทุกขณะไหมสุนตาพุทธเจ้าเห็นมาถามเรื่องอะไรนั้นหลับไม่หลับไม่ได้เอามาควบคู่ที่อย่างนี้ใช่เอาปัจจุบันจับไปแล้วจับแล้วมาบางคนเคยเห็นก็เออจำได้แล้วรู้ได้ก็ไม่ใช่จำเห็นนะเคยเห็นเคยดูเคยเห็นเคยคุยกันอะไรนั่นก็แล้วไอ้พวกมันมีใจมันดูดบักมันจะมาแล้วก็มาจริงๆฉันก็ไปทำงานอันนี้ทางโลกเขาทำเอาแต่ทางธรรมไม่เอาไม่จะต่างกันตรงนี้อันนี้จงเป็นสัจธรรมถ้าจีเรายังคงกูดูใช่ผิดแบบผิดแบบเปล่าแค่ละดูมือมีเรื่องระวังมีภาพปฏิบัติตอนนี้กำลังเนี่ยมันมืดถ้าโลกมันดิ่งง่ายเลยซึ่งก็แค่ดิ่งลงตัวตัณหาเลยพยายามดิ่งลงเพื่อยากเพื่อยึดก็มันก็ดับไปเลยไม่ใช่แต่ที่จะการเพื่อมาใช้บรรพชิตสี่อย่างอาศัยมันอยู่ผมก็ทุกวันอาศัยตามองอาศัยหูฟังอาศัยตีนเดินอาศัยมือหยิบวางให้กับปากพูดทำเป็นประโยชน์อาศัยมันอยู่ตลอดวันนี้เพื่ออาหารเพื่ออาหาร วทนาเก่าเวทนาใหม่มันจะมาเปลี่ยนนั่นแล้วเวทนานี้มันหนึ่งผู้เจ้าก็เวทนากล้ากล้าทั้งเจริญอิทธิบาทสี่กายเวทนาทิฏฐังอิทธิบาทนั่งยืนเดินนอนทำสมาธิเรื่องนั้นเรื่องของมันไปแย่งมาถึงแม้เราต้องเดินเหยียบไม่ต้องเห็นมันข้ามเลยเนี่ยข้ามเลยดูเขาเรื่องเงียบเหยียบปั๊บเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเจตคติของมันขึ้นมาเราควรยกขึ้นมันจะจางขึ้นไปถ้าไม่เห็นตัวนี้แล้วก็ไม่เห็นตัวสัมภาระธรรมไม่เห็นตัวเดชะไม่เห็นเดชะเวทนาในชีวิตมันต้องพระเงินเหมือนกันเหยียบปั๊บมันจะขึ้นมาตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวจริงมันมีชีวิตมันมีพระมันมีเงินมันมีอะไรอยู่ในนั้นนี่ก็เวทนาก็เกิดสภาวะเกิดดับของมันนี่ฉุดสมุดปั๊บมันฉุดนั่นดีแหละขอให้มาเลยกำหนดถ้าจะติดกำหนดปั๊บแต่ยังจะรักน้องมันเผลอเอาเราไปไปเรียนท่านแล้วก็เดินต่อก็มีกระทบมาปั๊บทิ้งเลยกระทบปั๊บทิ้งเลยให้เรียนท่านแล้วทิ้งเลยมันดุจเห็นด้วยสติกำหนดที่ใช้นามจึงจะเห็นมันเห็นด้วยสติอันนี้ทางปฏิบัติมันไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องมีสติควบคุมมีสติประทานสีหากที่เรียนงานกายนี้เป็นหลักเขาเรียกกายงานคู่มีแต่เช้าเย็นอาบน้ำทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมซักเสื้อผ้ามันสกปรกความจริงคือมันสกปรกเพราะนั้นพระเจ้าว่าเมืองนายบริหารขันท่านเมืองนายที่จะทำเมืองนายบริหารขันดูที่ไหนใครไม่อยากอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าไม่มีมันสกปรกมีตาไม่ดีแบบแล้วมันจะมีตัวนึงที่เราควรจะเริ่มคู่กันไปคือที่หาไปเป็นทางเครื่องผู้ใหญ่ทางเมตตากรุณาเมตตาเบิกบานผู้ใหญ่มันไม่ยอมสนใจมันนะมันจะอ่านคำพิเศษทั้งทางคติอะไรต่ออะไรทั้งหลายสี่อย่างอย่างละทางไหนผู้เจริญที่หาละทางนี้ทำสมาธิเร็วมั่งคงพระพุทธมีอะไรทำเพื่อเมตตาบังกามาทำมันไหวมันสำคัญเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ถ้ามีความปรารถนาจะทำทุกคนอยู่ยังเป็นสุขยังปัสสาวะทุกทั้งปวงมีอะไรจะให้ช่วยเหลือให้พอกินพอใช้พออยู่อาศัยไม่เดือดร้อนให้ทำความเพียรเป็นหลักถ้าเพียรไปจะได้อะไรการภาวนาได้ตัวภาวนาทานศีลภาวนามีหลักพุทธศาสนาสังฆราชทำบันทึกจำทานศีลภาวนาทานโดยปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของเราเนี่ยไม่ว่า จะเป็นใบไม้อะไรทางความสะอาดทางใจทิ้งไปทางใจทิ้งใจทางภาวนาไปในตัวเสร็จฝึกสมาธิสติของตัวเราเสร็จพระเนรมีหน้าที่เช้ามาออกไปสร้างอันยินดาก็คือแข้งเขาก็ให้เพราะว่าชาวโลกต้องการบุญมันต้องเกิดขึ้นมาบ่อยต้องเดินบ้านมันก่อนมันช่วยบุกเกิดการมาทำเวทีมันยังลงพลังเลยนิ่งเลยถ้าชาวโลกเขาไม่คิดจะทำบุญใส่บาตรชีวิตมันน่าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเรื่องจากผู้อื่นเขาฉะนั้นผู้จ่ายจึงผู้ทำผู้บริวารชั่วชะตาเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยเรื่องจากผู้อื่นเขาผู้ช่วยเป็นผู้ขอเขาดูมารยาทคุณธรรมให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปให้มากให้น้อยมาอยู่ที่สตาของเขาบางทีช้อนจิตใจเจ้าไม่ดีให้ภาวนาอย่ามีความอคติให้มากหน่อยมีใจเป็นรูปะถ้าน้อยหน่อยใจแตกไปเป็นโทสะดูนี้ไม่ดีตั้งมีตั้งเกิดไว้อันนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาสายปฏิบัติมีลายอะไรฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาเห็นพระเดินเรียบร้อยเป็นมุตริยะผมว่าเป็นปริมณฑลเรียบร้อยเขาก็เกิดศรัทธาทางกาวานใส่มาแล้วถ้าเรานี่เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายล่ะไม่ดื้อดึงพอมาขัดเกลาจิตใจความเห็นผิดมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ละวันแต่ละคืนจะมันดับไปเสื่อมไปสิ้นไปมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเราก็เอาไปด้วยทำได้อะไรได้จบภาวนาทำให้จิตเราสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นไม้นั่นจนกระทั่งดอกออกผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปผมจะอุปมาเหมือนต้นไทรตัวบนเนี่ยแต่ก่อนมันมีดอกออกผลมันก็มันก็ตัดพอมันจะมันแต่ผลขึ้นมามีดอกผลแล้วพอท่านจะมาเลยมันนกมาเกาะมากินอะไรต่างๆที่ท่านตั้งบนที่กับพ่อเสียงเข้าหูท่านเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยอุบาสิกาเนี่ยสำคัญนะเพราะอุบาสิกาเนี่ยไม่มีใครมาส่งเสียจะมาบวชปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเขาบอกอืมนี่ขึ้นมาคุณมีสติปัญญาตั้งบนที่ขึ้นมาเอาดอกผลมาเลี้ยงกันมาให้ข้าพเจ้าสื่อให้อยู่มีกินมีใช้มันต้องเดือดร้อนแล้วก็ให้ภาวนาไม่ได้ทำสำเร็จแล้วมีความปรารถนาดีของหลวงพ่อแล้วก็ทำได้สำเร็จพอทำได้แล้วทีนี้พวกนกกาพวกนกดอกก้อยมันก็มาตามกระแสของมันเนี่ยก็มากินลูกไส้มากินกันอยู่ทุกวันแล้วดอกผลมันจึงแก้รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์ใช้เงินมันเป็นประโยชน์สิ่งจำเป็นเราใช้ไม่จำเป็นชะลอไปก่อนใช้การเวลาอะไรนี่คนใช้จนเชื่อจะติดมันก็ไม่จบเราก็อยู่โดยความสุขโดยภาวนาจนกว่าสูงขึ้นไปแล้วถึงจะจิตใจหลุดพ้นไปก็จะต่อเนื่องสืบต่อพุทธศาสนาถ้าจะมาเราก็จะมั่นคงขึ้นไปเพราะตัวธรรมชาติวิปัสสนาเองเป็นหลักเงาเป็นแก่นพุทธศาสนาแล้วจะไปยุ่งเรื่องอื่นเขาถ้าปฏิบัติเราก็บอกอย่างเดียวว่าท่านสอนแบบไหนในหลักนั้นพกติดตัวไปเลยให้มันอ่านอย่างพุ พุทธศาสนาอยู่แค่นี้กายเวทนาญาณระดับผมพูดให้ฟังนะบอกให้หน่อยท่านผู้ถึงตามถ้าท่านหลังขาดแต่อย่างนั้นใจถึงกระเด็นที่สี่ซึ่งท่านโดยตามมัดต่างนิพพานสัมมาสังกัปโปอย่างนี้ชอบไปถึงยอดผู้ปกครองต้องขานด้วยตัวเองสดขนาดนี้จริงจริงอย่างมากต้องแต่งหน้าผู้นั้นนั่งอยู่เป็นของหลอกลวงธรรมะพุทธเจ้าเป็นที่มีความของหลอกลวงความคิดพบไปเลยพาท่านจะวางเลยแล้วมันจะไปชวนท่านที่หัวเมืองจะพาคุณพ่อบอกว่าแม่นิมิตจะพานะมีเสร็จทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเสร็จแล้วไปเชิญมาวัดปฏิบัติเขาจะมีเอกลักษณ์ที่อยู่ถ้าทำมาอย่างนี้มันจะมีเอกลักษณ์ที่ใหญ่ใหญ่ด้วยทำงานโดยความว่างทั้งคู่จะเกิดวิชาทั้งสองประโยคอุบาทายจะทำงานโดยความหลงทั้งคู่จะเกิดวิชาคือหนึ่งก็ได้อาวิชาแล้วแล้วเอาเงินเนี่ยแล้วไปเรียนเนี่ยจำเนี่ยคือแค่เนี่ยแค่มาทำไมอ่ะแค่กินมันไปขายแล้วจะไปเอามาทำไมอ่ะเนี่ยก็จบอันนี้ให้เจ็ดสี่เราพูดเป็นเรื่องว่าเนี่ยคุณเข้ามาเรียนอย่างวันนี้สี่คนทุกคู่นั่นแหละก็จะมาปฏิบัติไม่ใช่สิถ้าเอามาเอาธรรมะทำไมถ้าไม่เอามันก็ไปทำอะไรมันก็ตัวไม่เข้าไปออกเงินเราทำจิตมันจะตัวเนี่ยเขาจะวางมันวางล็อกไว้เลยมันเหมาะแม่เนี่ยมันมีเรื่องของตาเรื่องของจิตปัญญาเขาจะมองตรงไหนตรงไหนทำงานต้องทำเดินเพราะนั่งเหนื่อยแล้วก็ทำเดินจะเดินแค่นั้นแหละเดินไปเดินมาเหนื่อยมันนั่งสมาธิก็อยู่อย่างนี้ให้รู้ตัวเวทนาที่ทำได้ให้เดินเกิดต้องกดให้มากถ้าเวทนามันเกิดขึ้นมันจะเอาเราก็ไปเกิดมันไม่ไหวแล้วคุณไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยจะหาจะสบายสดทุกสบายแล้วแล้วจะให้รู้ว่าเราทุกสบายทำไมทุกคนไม่เห็นธรรมคือเห็นธรรมเห็นแต่ถามคนเห็นตัวสภาวะของมันนะก้าวกายไปถึงพุทธเจ้าจะเป็นผู้จิตว่างแล้วจะเป็นธรรมดาแล้วยังไม่เลยล่ะคนไหนอยู่คนที่มันเป็นน้องนำมันเป็นเรียนอีกคนนี้มันอยู่กับลูกศิษย์มันต้องได้ยินได้ฟังมาทุกอย่างมันต้องเข้าสมองอย่างน้อยสิบคำได้สักพันมันยังดีอ่ะมันเป็นนิสัยได้เลยถ้ามันขยันมันเพียรขึ้นไปแล้วอนาคตคนมันจะรุ่งเพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันจะเริ่มรุ่งเรืองอวิชชานี่จะต่ำจะก้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามีจำแยกแยะออกไปมันจะสว่างคนเจริญธรรมมันผู้เจริญผู้รุ่งเรืองผู้ไปสูงกว่าเราปลูกธรรมะไว้ในจิตใจให้เกิดธรรมะให้เกิดขึ้นมาให้นั้นรับแสงสว่างขึ้นมาเขาได้ตัวมุมเขาเองใครทำมาได้หมดจะให้เข้าเทียมกันไม่ได้จากของมันเหมือนกันความเทียมก็เยอะอย่างเหมือนกันคนหนึ่งเขาทำความเทียมเขาดวงที่จะนาตัวอีกคนหนึ่งไม่จำเหงาเหงาหลอนมันจะเทียมมันจะได้ยังไงอีกคนหนึ่งกูก็หิวข้าวแล้วกูไม่กินข้าวแล้วมันจะเทียมมันได้ยังไงเนี่ยตัวตายอยู่ฮะเราต้องเสี่ยง าตายเนี่ยแล้วกลัวมันทำไมเราตายวันตายคืนทุกข์ข้างหน้าไปเราไม่เห็นเนี่ยเราไปเห็นวันตายจริงอ่ะแล้วกลัวมันจะแล้วมันจะหนีมันคนเราเห็นสู้กับมันก็เรียกว่าตายเป็นตายสักเดียวเนี่ยหลวงพ่อว่าอาการเป็นตายวัดมันเป็นขึ้นในที่ฟังเลยวัดเปิดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากผู้ที่ชมมาเป็นนริยชนทันทีจิตที่อ่อนนี่คือพุ่งพูดไปเลยมีอาณาปานสติมีพระเจ้าเดินอาณาปานสติแต่ที่รู้ทุกข์ใจมาสติประธานสี่ก็แล้วสุขวิปัสสโกง่ายเบาเบาเนื้อหนังเน่าเปื่อยน้องมาเรากับเนื้อหนังเน่าเปื่อยเหมือนกันจะเลื่อนเลื่อนทำงานสุขุปเฉยๆกำหนดที่ยังไงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอมันก็ไปง่ายใครจะไม่มีผลคนเดียวกันนะเพราะที่โยมใครจะไม่น่าเบื่อผู้ปองน่าเบื่อไปในที่สุดเหมือนกันนะมันลงตรงเลยหันมันหมุนลงมันหมุนเลยต่างก็อย่างเดียวสมมติชี้นั่นนี่นั่นไอ้นั่นนั่นนี่อะไรต่างๆอันนี้ผิดเปลือกถ้าเขาเป็นนามรูปกำหนดอยู่ตรงนี้เรามีแต่รูปกับนามรูปกับนามนี่แหละภาคปฏิบัติก็ดีภาคทฤษฎีเนี่ยให้อ่านบางว่าก็อ่านให้เข้าใจแต่ละประโยคอะไรข้อกฎกระบวนการต่างๆถ้าเรารู้เข้าเทียมกันหมดแล้วมันจะสงบนิ่งแล้วก็ปฏิบัติตามให้เราเป็นสมณะธรรมะพุทธเจ้ามีในมากตัวตะพีกันนอกนั้นไม่ใช่แม้เราอยู่ในสังคมก็เรียกว่าสังคมสมมติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีนั่งครอบงำเราอยู่เรื่องมันวุ่นวายบนตนสมมติแม้แต่หนังสือต่างๆอะไรต่างๆสมมติหมดแต่สมมติมันเขามีประโยชน์ใช้ในกิจการงานของเขาเช่นวันนี้วันเสาร์ก็หยุดแต่ปรมัตถ์ก็เลยกลางวันวันนี้แหละมันก็กลางวันคนที่สมมติว่าวันอาทิตย์เขาหยุดงานสองวันในทางราชการเขาหยุดแต่ธรรมะนะเขาก็กลางวันเป็นอย่างเดียวแล้วตกกลางคืนมันก็เป็นกลางคืนหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งมีสมมีของจริงในโลกที่มันมีอยู่พระเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระเจ้ามันได้สร้างท่านมาเห็นมาค้นคว้ามาวิจัยที่มันมีอยู่ในโลกนี่ผู้จะคุ้มครองในตัวท่านเองตาหูจมูกกายใจยังไงก็จะรู้แจ้งตาหูจมูกกายใจจบก็ว่ารู้แจ้งโลกโลกหกนี่ตาหูจมูกกายใจจบมันรู้อย่างในโลกนี้ก็มีทุกภาษาทุกช่องคำขึ้นมาหนึ่งนั่นเองแล้วท่านก็ยวนทำกระสันโดยระสันเพื่อนร่วมแปลเจ็บตายด้วยกันฉันเรามนุษย์อาสาเดรัจฉานเนี่ยเพื่อนร่วมแปลเจ็บตายเหมือนกันซึ่งจะทำแต่ท่านแยกมาแนะนำเอาเฉพาะมนุษย์มนุษย์กับต่างชาติต่างภาษาคู่กันนะแต่มันก็มีธาตุขันธ์และยตนะหกเหมือนกันภาษาไม่รู้เรื่องแต่รูปขันเหมือนกันมีรูปนามเหมือนกันแต่เมื่อต่างศาสนาใกล้เข้าใจแล้วก็ปราศ เขาเป็นที่ฉลาดของเขาในระบบประเทศนั้นภาษาการนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะลงศาสนาแล้วศาสนาขึ้นมาเป็นเลิศเป็นเลิศตรงไหนเป็นเลิศตรงรู้แจ้งตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ที่สังฆยานาเนี่ยยังไม่ได้ทางไกลที่ดุแปลพระคาถาไปมา45เล่มอยู่ในหมดพระวินัยพระตังกับพิสูตรพระพิธรรมพิดกอะไรต่างๆอยู่ในที่สามไกลที่สามประสูตรพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมสามรวมแล้ว45เล่มฉะนั้นมันจะออกมา 80,000 โลหันของเขาออกมา 84,000 ธรรมขันธ์แต่ก็ผมไม่คิดว่าเพราะมันไม่เห็นความเหลือทำไมมันวางหลักไว้ตั้ง 80,000 ที่จริงมันรวมตัวขึ้นมา 84,000 คือธาตุทั้ง 4 ประชุมขันธ์ 5 อยู่แค่นี้เรามีทุกข์ก็ตัวขันธ์ 5ไอ้มรรคแปดตัวนี้แหละมาทำลายขันธ์ 5ตัวนี้มรรคแปดก็โลกธรรม8นะครอบงำสัตว์โลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สันนิษฐานนิทานอยู่เนี่ยมรรคแปดมันลบแล้วมรรคแปดนั่นก็ศีลสมาธิปัญญาโลกเพื่อโกลงจบเข้านิพพานนะเนี่ยทำลายตรงนี้หมดปัญญารู้แจ้งสั่งโยชิกาสามสิ่งสมาธิปัญญาเพื่อปลดหลงหมดหมดก็เข้านิพพานนิพพานก็รู้แจ้งกาวตรงนี้เป็นสมาธิเขาก็ทำหมดเลยตรงกันข้ามที่โลกเขาว่าสีนี้ไหลแต่ธรรมะมองนั้นเป็นทางขยับมองเป็นทางขยับเลยแต่อย่าไปพูดในสังคมเขาฟังนะเขาหาว่าพม่าเลยเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าจะมีบัญญัติไว้ว่าเห็นแล้วไม่พูดยังพูดถ้าเขาจะถามยังไงก็มาพูดด้วยสติเลยก่อนเออจะพูดดีไม่ดีพูดต้องเห็นต้องผลเพราะนั้นอย่าพูดความจากปากเข้าหูแล้วตัวรู้สึกมันจะงงละตรงกลางนั้นละอันพระว่าผู้มีดูนี่นี่ที่ปางข้าวมันจะวิจัยอะไรแต่มันก็เพื่อละมองโดยธรรมะว่ามันพูดไปกระดับไปเป็นลมไปแล้วมันใส่ยันก็เข้าลำไม่ติดถ้าโลกธรรมแบบเข้าไม่ติดมันโลกมีนามเนี่ยลำไม่เลยอันนี้คือกันพุทธศาสนาของเราถ้าหลวงพ่อนี่มาถามทุกสามปีพยายามคนมาพยายามมาหาเรื่องจะออกมามันค่อยออกมาเป็นช่วงเผยแผ่มาอันนี้จิตบุตรชนนะจิตภริยาเจ้านะมะขาวนี่เป็นสุดท้ายแล้วนี่นี่กันพุทธศาสนามีอะไรเอาหลักปริยัติเข้าไปเทียบขั้นตอนไปเลยนี่ต้องเป็นหลักสูตรเราอยู่ในแค่นี้กันพุทธศาสนาลองเล่นไปใช่เป็นพานี่เป็นการหลอกลวงชาวโลกอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เราไม่เอาผมจะเป็นผู้จัดคุณยักษ์เกตเกณฑ์แนะนำบุญพระชาวโลกเขารู้ว่าผู้บรรยาชนเขาหนีเขาจะมองเห็นอย่างสาวานี้มาสามสี่คนนี่เขาก็ถวายมาด้วยไม่ได้มังคับนี่คือบุญช่วยในปัจจัยสี่มาก่อสร้างในปัจจัยสี่ถ้าหลังมาเคลื่อนมาแล้วมันก็ถวายบริสุทธิ์ก็ไม่มีของหลอกใครไม่ซื้อขายถ้าเขาซื้อขายไม่ใช่ศาสนาแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันไหลไปทุกเวลานะเมื่อเรากินกระถ่ายแต่เราจนโตหน่อยเอาเงินอยู่ไม่จะไปดินเรียนภายนอกนะไม่มีไปยังไงถ้าคุณดูว่าเรามังหวดเนี่ยดินนั้นพระเจ้าพยากรณ์สองพันกว่าปีแล้วแม่จะมีหนึ่งในป่าใครมากมันน้อยเยอะมากคนจะเข้ามาสายนี้มันจะน้อยไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีบุญบารมี ดเองปัญหาทีเดียวโอ้ยไม่เอาเงินมาทำเกิดละนี่แม้เราเอาธรรมะเราเอาตรงนี้เป็นอะไรลงได้ช้ามาล้างหน้าแล้วก็กำหนดสติกำหนดอย่างนี้ทำไมเราต้องล้างหน้าเราต้องแข็งขันเราต้องหางานต้องสร้างสุขภาพชีวิตประจำวันไม่ต้องบอกว่าทุกข์ชื่อทางตัวตามหลักศาสนาของพระธรรมชื่อตาชื่อหูชื่อจมูกชื่อฟันชื่อเล็บชื่อตีนชื่อมือชื่อเข่ามือชื่อเพราะเรากินเนื้อกินอะไรก็ว่าในท้องเป็นคนดังเนี่ยมันก็ออกมาตามที่อ้วนเราดูไม่ได้อะจริงเลยนะต้องชำระล้างสุขภาพยอมรับความจริงตรงนี้พระเจ้าทรงบริหารดวงไหนบริหารขันเนี่ยนี่พระเจ้าพูดดวงไหนเลยนี่ตาดูดวงไหนดวงไหนนี่ว่าอาถรรพ์จึงได้สวรรค์น้ำโลกาตรงสังเวชธรรมะพุทโธอยู่บนหลักบุญในตอนนี้เราก็ทรงเล่าถึงธรรมะพุทโธนี่ภาวนาดูตัวของเราเองวันคืนธรรมะเช้าและเย็นตีสี่และตีละห้าของธรรมะฟังโอวาทพระเจ้าค่ะแม่นางก็เออรู้มันไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงนะสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่วิญญาณไม่เที่ยงนะรู้มันใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ตัวตนสังขารไม่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะท่านแม่นางโอวาทนะเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็น้อมไปสู่สติปัฏฐานที่กรุณาพุทธังสุภาพบุรุษนั้นมันน้อมขึ้นมาพิจารณาในแต่ละวันว่าเราก็คิดเอาบทสมบูรณ์ละเอียดขึ้นการจัดการรูปแบบของจิตเราออกมาแล้วแล้วก็สว่างเพราะสว่างแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ทำไมอย่างนั้นเองเนี่ยเราก็เป็นนะแล้วเราไม่ต้องมายุ่งกับหูแล้วก็เชื่อคนอื่นที่หูตาสว่างนี้คนไหนขี้เมาแล้วก็ขี้เมาคนไหนดึงดาบคนดึงดึงมาดับดึงคำของใครไปเพื่อมีหาเราทำของเราไปใครจะมาทำนั้นได้ฉันนั้นพุทโธมาทำโลหะโลและก็ติดธรรมจารุนทำลายเรื่องคุ้มความพูดว่าพุทธังตั้งอยู่ในชื่อขาสามภาวนาที่เราอยู่ตรงในที่มันมาตั้งอันนี้เรามีเพียงสมมติในภาพเมืองมีชื่อมีอุบาสกพยานอยู่เสมอตาตาพุทธมารยามีแค่รูปกันนานตัวจริงอะไรอันนี้เพียงแบบนี้นะถ้าทำลายรูปนามสมโลกไปหลงหมดก็ว่าอะไรมันก็ว่างยืนก็ว่างขึ้นก็ว่างว่างว่างแต่ในเรื่องทั้งเรื่องมันมีมนุษย์มนาอะไรทั้งนั้นเนาะเพียงสมมติบางแบบหมดเลยเขาก็สืบต่อพิจารณาไปทีนี้พุทธวังการให้ทำเป็นฌานตอนนั้นของท่านเขาเกิดทุติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเขาก็สบายเอาตัวเขารอดไปทางโลกแล้วดอกต้นมันยิงกันตายข้าวเนี่ยความรู้ขึ้นมาตัวตลอดยอมรับแล้วไปทางนี้เขาจะว่าแล้วอย่าไปสนใจพุทธวาเห็นหมดรูปพูดหรือพูดด้วยสติถามว่าแล้วหนึ่งคนจะมาอยู่นี่หาว่าแม้แต่พระธรรมนาเดียวกันนั้นวัดกับสามหนึ่งกับวัดเนี่ยจะปฏิบัติแต่กี่วัดขนาดนี้ผู้จะรู้แจ้งเห็นจริงที่ยึดเอาแต่ละจะมันมีอยู่เมื่อในเรื่องเมื่อปีมาคุณประหกสิบกว่าล้านคนจะมีคนทั้งหมดเลยเหรอคนนั้นโอเคคุณจะเดินไปนั่งทำสโลมอะไรอันนี้เรามาปฏิบัติเองเราต้องมาในขาไม่ต้องนอนขาที่แน่นอนมันก็หายากไม่ต้องพูดกันเลยเนี่ยมีมาให้เราบุญเราบางเราศึกษาดูรู้ดีกว่าแม้เราว่ารู้สภาพของเราเขามาถามอะไรเราก็จะได้แนะนำเขาฉะนั้นการญาติโยมหรือมาพระมาเนี่ยเราต้องปฏิสันถานเนี่ยสำคัญอันนี้ปฏิสันถานพูดจาให้รู้จักกาลเทศะถึงอำนาจของตนเพราะว่าเราพิจารณากายเราไม่มีของไม่ดีไม่งามแล้วก็จะติดกำลังจะพุทธิจงของสร้างอะไรนะแล้วแต่เราจบทางโลกมาก็ใช้งานช่วยเหลือทางโลกเขาเรามาเอาปัญญาพุทธารู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เ ใจในขัดลบเห็นไหมวันนี้ลุงพ่อบุญมาชินนะการทางลูกมันไม่ได้เลยเปล่าเหมือนต้นไม้หน่องบนไฟไฟของสามปีมันงอลงแต่ปฏิบัติธรรมนี้มันปีนี้มันสูงขึ้นทุกแบบพุ่งเลยการทำมันจะทำมันผิดแล้วสูงขึ้นความเห็นสูงขึ้นรู้แจ้งแสดงตลอดไปหมดเลยตัวเราได้ไม่มีตกต่ำทั้งลูกต่ำไหลลงมาเรื่อยไม่ไล่จับลูกหมาลูกแมวลูกไก่ฮะวิ่งตามมันนะก็ละแมวแต่ละวันนี่ทำมาแล้วดูมันเลยหยิบแล้วก็วางดูหยิบก็วางตาบอกอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปเห็นนู่นเห็นนี่มันผ่านไม่ผ่านมาเป็นใจรักของมันตลอดเวลาเสียงมันดังรูปไปเนี่ยรูปไปแล้วหมดแล้วทำให้รูปแบบทำให้ไปย้ำดูอีกคำสูญหายหลับสูญไปหมดมันต่อไปสูญไปรู้ไหมถามว่าผมพูดอะไรมั้งก็รู้มั้งหลับมั้งนอนหลับมั้งลองไปถามดูตามวัดต่างก็จะชี้แนะเหมือนหลวงพ่อไม่ได้เนี่ยพอเขาไม่เห็นพอไม่เห็นก็ไม่รู้เอาอะไรจะมาพูดก็พูดตำราเอาตำรามาพูดเรียนตำรามาพูดให้เราเรียนตัวเองมาพูดมันต่างกันเห็นนั่นแหละเราธรรมะเราได้ทางโลกไม่ได้เหนื่อยเปล่าชัดแจ้งที่สุดเอาไปคิดดูแต่มันตายวันตายคืนเห็นตัวนอนหลับสนิทรู้อยู่ไหมแต่ตอนแม่จีนเครื่องคุ้มรู้ไหมก็ลืมตาจะรู้ละนี่สมมติกละนี่สมมติขึ้นมาละก็นอนหลับมืดแต่ด้านเห็นละนั่นคือปรมัตถ์สมมติอย่างนี้ล่ะไม่รู้แค่นี้นะรู้ทั้งจิตและมือสองอย่างพระพุทธนามรูปหนึ่งมันคงยังอยู่เลยทุกข์ใจอย่างนี้ไม่ผ่านนะมือของเขาอยู่เขาไปกันอยู่มันมีอยู่ด้วยว่าบุรีเยทุกขมาเจติคณีควรควรเป็นหลักสามารถจะพ้นจากความทุกข์ตื่นอยู่แต่สังฆาประการก็แล้วแต่หลวงพ่อมาอยู่33 ปีทำอะไรจะมีอุปสรรคไม่มีเราแก้ด้วยสติปัญญาและทำด้วยความมีสโลกโกรธทำด้วยสติปัญญาพวกนั้นทำอย่างนั้นให้เกิดอุทิศส่วนบุญมุ่งกุศลให้ผู้สาวผู้สุดต่อไปพวกเราเนี่ยทำไมถูกต่อมันไม่ได้อยู่เลยที่ได้ทางก็มาอยู่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยในจุดในจุดเดียวถ้าหลวงพ่อมาอยู่ห้ามทำของหลอกเขาทั้งตัวไม่อดตายหรอกมันก็ทำมาทั้งหมดต้องพึ่งฐานทั้งหมดทั้งสามัคคีดูตัวเองมันจะทำเรียนรู้เหมือนกันนะเหมือนกันน้ำกันทะเลาะมันเนี่ยเป็นมันใจเดียวกันรวมน้ำไหลแฝงรวมกันแล้วรวมกันแค่เดียวมันก็มีพลังขึ้นมาเองเนี่ยบารมีมันค่อยเกิดขึ้นมาเองถ้าเราไม่ทำมันไม่อะไรจะมาเกิดต้องเกิดสมาธิสติมันจะมาเองบารมีมันตั้งมาเองนะหลวงพ่อแนะนำให้วันนี้เนี่ยทั้งทางทฤษฎีและจะทางภาคปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นยังไงเดินตรงตรงให้ดูสามตัวกายมาจิตทำมาต้องพูดทั้งมันนะมันจะมาหากินแล้วมันมีอาภูพากันอยู่เนี่ยคอยดูภูพาเจอกันดูแลความสะอาดในต่างๆเนี่ยแล้วเข้ามาเองนั่นเข้ามาเห็นก็คือจะถามคนไทยแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยมันเป็นของส่วนกลางอย่าไปถือว่าคนคนนึงก็เลยอย่าไปพูดเขาทำมาดีกับภูพาคนนั้นอย่าเออมึงทำนี่เอาคนกูไปนี่แหละนั่นๆๆๆมันจะมีของกูตัวกูมาแน่นี่นะครับมันจะเกิดทะเลาะกันแบบของส่วนกลางของพุทธศาสนาช่วยกันรักษาไว้แม้แต่ช้อนเข็มตัวหนึ่งก็ต้องรักษาไว้ถ้าที่รู้พื้นหนึ่งก็ต้องรักษาไว้ถ้ามันไม่ดีจริงก็ ข้าเป็นปุ๋ยไปเลยจะต้นไม้ต้นลาวไม่งอกงามไหนมันจะดูมันงอกงามในเราเองก็เริ่มจะหาขึ้นมาอันนี้ทำด้วยปัญญาทำด้วยสติปัญญาอย่าได้ทำความรู้สึกพยายามทำด้วยสติปัญญาฟังให้ดีทำด้วยสติปัญญาอย่าได้ทำด้วยความรู้สึกความโลภโกรธหลงทำด้วยความว่าจากของตัวตัวเป็นของส่วนพุทธศาสนาใหม่ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วปัญญามันก็ค่อยฉายแสงของขึ้นมาโอ้ละผ่านไปแล้วมันเออเราทำดีไหมทำดีต้นไม้มันจะให้งอกงามผลลงมาเนาะเราก็ชื่นใจใจเราก็จะเบิกบานขึ้นมาใจก็จะขาวสะอาดสว่างก็สงบไปเรื่อยอันนี้คือคุณธรรมมาอยู่โดยสามัคคีธรรมอยู่ด้วยคุณธรรมอย่าเห็นแก่ตัวกันไม่เสียก็ต้องเสียวันนี้ไหลไปตลอดนอนอยู่อย่างนี้แหละเราก็จะเบาไปเบาไปขัดเกลาจิตใจเราไปเราก็สู่ไปสู่สันติแต่ทุกคนให้เข้าใจทำทฤษฎีไปอ่านแล้วก็ตีความหมายออกมาเราปฏิบัติก็เอากายมาคิดกันสามส่วนเป็นหลักค่อยๆก้าวค่อยๆเดินไปดูเวทนาสุขทุกข์อยู่เนี้ยมันเที่ยงไหมเป็นของตัวกูไหมอะไรไหมเพียงอาศัยมันเท่านั้นเองอาศัยจิตเดินอาศัยมือจิตอาศัยตาเห็นหูฟังเสียงอาศัยปากกินพูดมีสติอาศัยกายและสามอยู่นี้